sidder stum af kvist, som ender mig det fyrer. Kålgårdspilen piper trist, for Norden blæsten byer. Lul, lul, rocken går, støt i moderstue. Og jo mere vinden slår, des mere får arnen lue. Far har rygtet kvæget ind med halmen tætte kammen. Knæde grisens blanke skin, at den må holde varmen. Lul, lul, rocken går, far mod stuen stiler. Mor en buk på tråden slår, ser op på far og smiler. Mor kan næppe se sit spin, og næppe tråden mage. Hej, der bæres lyset ind, og stilles i sin stage. Lul, lul, rocken går, tinens rappe vinge. Over fyr bjælken så, en skok af skygge ringe. Far tager ned så tung en bog, med bud han visker sammen. Famler lidt ved spændet skrå, og lukker med et ammen. Lul, lul, rocken går, ensomheden synger. Mulmet tæt om tal står, og sneen går i dynger. Her ved moders gamle rok, hun lærte mig at stave. Synge om den hvide flok og al hans nåde gave. Lul, lul, rocken står, men dens nynner og sange. Vemodsfuldt mod hjertet går, når kvæl.